падкасты Радыё Свабода. Прывітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра апошнія заявы прадстаўнікоў ўлады ў Беларусі аб Польшчы як самай агрэсіўнай дзяржаве свету супраць Беларусі. Александр Лукашенко і КДБ заявляюць пра тое, што з Польшчым быццам бы рыхтуецца ледзь не ядзерны ўдар па Беларусі, што Польшча хоча акупіраваць заходнюю Беларусь і накіраваць з тэрыторыі Польшчы ў Беларусь баевікоў. І пра гэта мы сёння пагаворым з польскім журналістам з выдання «Дзенніка за правна» Міхалам Патоцкім. Міхал, чаму, на вашу думку, менавіта Польшча адвялі вось такую ролю самай агрэсіўнай дзяржавы супраць Беларусі? За якія грахі? Добрый дзень, прывітанне. Ведаеце, калі я чую, што кажа Александр Лукашэнка пра Польшчу і пра агрэсіўную палітыку, я так разумею, што мяне так падаецца, што яны ўвогуле не разумеюць, як працуе заходняе грамадства, заходняе як бы мы ўжо прайшлі ту мяжу, за якую няма агрэсіўнай палітыкі у зносінах з суседзямі. І калі чую пра якісьці там нуклеарныя ўдары па Беларусі, ну тут пытанне першае, а чым мы мелі ударыць, таму што у нас жа няма такой зброі. Я так разумею, што для Лукашэнка, ведаеце, я калісьці сказаў, што кожны выбірае сабе такіх ворагаў, якія і яму па патэнцыялу падыходзяць. І калі для Расіі вораг номер адзін гэта НАТА, гэта ЗША, ці часам Вялікабрытанія, Лукашэнка выбраў сябе Польшчу та Літву. Я гэта так разумею, што Польшча гэта такі больш па патэнцыялу падыходзячы вораг для Лукашэнка, і асабліва пасля 20-го года, пасля выбараў прэзідэнцкіх у Беларусі, Лукашэнка ўжо выбраў, ці не меў іншага выхада, як выбраць шлях васалізацыі Расіяй. Ну і тады было ўжо зразумела, што яму трэба выбраць якогось там ворага, які быў бы прапагандай кожны дзень, кожны месяц тыражаваны, каб легітымізаваць палітыку рэжыму. Міхал, але ўсё ж такі Лукашэнка, кажучы, напрыклад, пра магчымасць ядзернага ўдару, ён развівае гэтую думку, ён не абмяжоўвае толькі Польшчу. Я вам скажу так, працытую дакладней слова Лукашэнкі, які ён сказаў у інтэрв'ю амерыканскаму журналісту, што Польшча правакуе вас, Злучаныя Штаты, на нейкія рухі цела ў плане ядзернай зброі. Гаворка вядзецца пра тое, што Польшча нібыта папросіць так Амерыку прывесці ядзерную зброю ў Польшчу, паставіць там недалёка мяжы, дзесьці ў шахтах. І тут Лукашэнка не то, што не мае рацыі, но прапаганда спасылаецца на словы польскіх палітыкаў. Былі некалькі заяваў. Раскажыце, наколькі яны сур'ёзныя. Напрыклад, Ярослаў Качынскі, які у Польшчы вельмі часта называецца такім, канешна, двухкосі кіраўніком краіны, паколькі ён кіраўнік кіруючай партыі. Наколькі гэта сур'ёзна, ці ўсё ж такі, як вы самі ўспрымаеце таксама словы пра гэта? Ведаеце, і нават наш прэзідэнт Анджэй Дуда казаў, што мы зацікаўлены удзелам у амерыканскай праграме Nuclear Sharing. Гэта такая праграма, якая паводле якой амерыканцы мелі б размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Польшчы. Але гэта была б амерыканская зброя, так не польская, амерыканская. Але, Белы дом ўжо сказаў, што такога не будзе. Што мы былі зацікаўлены, таму што гэта была бы частка нашай бяспекі, але амерыканцы сказалі, што яны не зацікаўлены. Гэта па-першае. Па-другое, нават калі б мы ўдзельнічалі ў праграме Nuclear Sharing, ведаеце, у гэтым праграме ўдзельнічае і Турэччына, і Нямецчына, і Францыя, і у Францыі сваё ядзерная зброя. Нямецчына, Бельгія, Турэччына. Ні адна з гэтых краін не мае ніякіх агрэсіўных намераў у сторону Расіі ці Беларусі. Таму гэтае заяўленне, ведаеце, пакуль што адзіная краіна ў Еўропе, якая кажа пра магчымасць застосоўвання ядзернай зброі, гэта Расія. І адзіная загроза, гэта расійская загроза. Гэта, дарэчы, не адзіная такая ваяўнічая рэакцыя Лукашэнкі ў бок Польшчы. Была таксама гаворка яшчэ пасля піка мігрантскага крызісу на мяжы польска-беларускай пра тое, што Польша нібыта сцягвае войскі, тады сапраўды не сцягвала, але зразумела па прычынах таго, каб проста спыніць гэтую хвалю нелегальнай міграцыі, як Польша называла. Але і цяпер гаворыцца пра тое, у прыватнасці Міністэрства абароны Беларусі гаворыцца пра тое, што Польша нібыта сцягвае сваю армію да межаў Беларусі. Больш за тое, раней Лукашэнка гаварыў, што гэта робіцца не проста так, што быццам бы Варшаве нейкія карты да Ракава, маецца на ўвазе тая мяжа, якая праходзіла па Беларусі да 1939 года, да 17 верасня, калі частка заходняй Беларусі належала да Польшчы, а рэшта да Савецкага Саюзу. І гэта карта разыгрываецца ўжо неаднаразова. Але патлумачце, казка, нашым гледачам. Магчыма, не ўсе ведаюць людзі, каторыя цікавіцца гэтым пытаннем, ці ёсць у Польшчы сапраўды некія сілы, палітычныя партыі, якія мараць пра тое, каб вярнуць сабе тую частку Беларусі, якая ад 21 года ад рыскага падзелу да 39 да 17 верасня належала Польшчы. Ну і вось у гэтым праблема з заявамі Лукашэнка, што няма такіх партій. І няма такіх партій не толькі, я кажу пра там парламенцкія сілы, так, галоўныя сілы Польшчы, там права і справедлівасць ці пра апазіцыйныя сілы ў парламенце. Нават паза парламентам, нават сярод якісь там маргіналаў няма людзей, якія б казалі сур'ёзна пра тое, каб Беларусь мела нам, не ведаю, вяртаць гародню, напрыклад. Так? Няма такіх сілаў і не будзе. Паверце, Польшча пасля камунізма за гэтыя 30 гадоў мы перапрацавалі ўсе свае гістарычныя утраты, так сказаць, так? І папросту цяпер, калі б хтось, ну, гэта ўжо не той момент у гісторыі, каб дзяржавы ў Еўропе сур'ёзна думалі пра вяртанне якісьці там гістарычных тэрыторыяў ці якісьці там гістарычных зямель і пра вайны, пра агрэсію, пра атакі на суседзяў. Гэта ў голаве Лукашэнка, магчыма, існуе, але ў галавах польскіх палітыкаў гэтага няма ўжо гадоў, не ведаю, 80 ілі штосьці так. Але тым не менш, польская дзяржава ўжо некалькі гадоў паслядоўна мадэрнізуе свае войска, ў гэта ўкладаецца ў рэальныя мільярды даляраў, і зараз міністр абароны Блашчык пра гэта гаварыў. І на гэтае слова спасылаецца вельмі часта ў Беларусі прапагандысцкія дзяржаўныя СМІ. Тады навошта Польшча ўкладае столькі грошай у армію, як кажа Лукашэнка, ні яўна не для абароны. Ну, гэта, зноў ж такі, гэта явна для абароны якраз, таму што ўсё, што мы рабім з нашай арміяй, гэта для абароны перад расійскай агрэсіяй. Мы, з аднога боку, мы член НАТО, канешне, і гэта нам гарантуе якісьці мінімальную бяспеку, ну, нават не мінімальную, а ўвогуле гарантуе бяспеку, але ўсё ж такі ў нас ёсць свае альянскія, ну, мы таксама як член НАТО даем гарантіі іншым членам НАТО, і нам гэта армія патрэбна для таго, каб бароніць самых сябе і каб бароніць, калі што, каб бароніць нашых саюзнікаў, Літву, Эстонію, Латвію, іншыя краіны, якія адчуваюць загрозу са стороны Расійскай Федэрацыі. І калі гэта будзе так, што Беларусь прыступіць да вайны на стороне Расіі, канешне, ну, магчыма, будзе і гэта зброя, і гэта армія выкарыстана для абароны перад Беларусію. Але я спадзяваюся, што ўсё ж такі нават у Лукашэнка ёсць якісь здаровы глузд і такой спробы не будзе проста. Так само ось на днях старшыня КДБ Беларусі Іван Тэртэль, дарэчы, этнічны паляк, наколькі вядома, з публічных адкрытых крыніцаў, ён казаў пра тое, што быццам бы вось у Польшчы, в Літве, ён называў яшчэ Украіну і Чэхію, рыхтуюцца некія баевікі, але натуральна з націскам на Польшчу, бо там агульная мяжа і рэальна як бы закінуць, так, такіх баевікоў, якія пазней бы пачалі свой план вызвалення Беларусі ад легальнай, як ён гаворыць, улады. Скажыце, ці вы чалавек, які зараз, так разумею, варшаўскае неба над вамі, ці наколькі ў публічныя прасторы, не ведаю, гаворыцца ў Польшы пра нейкіх баевікоў, ці зноў гэта некае трызненне, ці ўсё ж такі ёсць групы нейкія, которые рыхтуюцца? Няма такіх планаў, няма такіх канцэпцыяў. Ведаеце, ну, Польша пакуль што нават Украіне, нават ва Украіну не паслала якісі там баевікоў ці свае арміі для дапамогі, так? Украіна рэальна бароніцца, рэальна ваюе супраць расійскай агрэсіі. Значыць, ну, няма ўвогуле пра што казаць. Няма такіх планаў, няма такіх, і я думаю, што ўвогуле нават польскае грамадства не спрыняла бы таких планов, как посылать наших, не ведаю, боевиков, ці солдатов для вызвалення Беларусі. Гэта ёсць такое разуменне, што вызвалення Беларусі гэта перадусім справа самых беларусаў. І магчыма, канешне, таксама і палітычнай кан'юнктуры ўвогуле ў рэгіёне. Мы разумеем, што калі, напрыклад, расійскі рэжым не будзе ўжо так сільны, як у 20-м годзе ці 21-м годзе, а ўсё ідзе ў тую сторону, тады магчыма і для Беларусі будзе шанс вызваліцца з гэтага рэжыма і з фактычнай расійскай акупацыі. Але такіх канцэпцій, каб ісці туды з арміяй, у нас няма. Я паўтаруся, гэта ўжо не 20-ты год, гэта 20-ты год, але 21-га стагоддзя, а не 20-га стагоддзя. Шмат змянілася з тых часоў, і ну, было б добра, каб і Лукашэнка гэта ў канцы канцоў зразумеў. Але я тут просто невялікую рэпліку зраблю. Там гаворка все-таки вялася пра баевікоў беларускага паходжання, то бок грамадзян Беларусі, або там, не ведаю, этнічных беларусаў, которые жывуць у Польшчы, которые быццам бы недзе ў некіх лагерах рыхтуюцца, карыстацца зброяй, фізічная падрыхтоўка, каб пазней у адпаведны момант іх перакінулі. Зразумела, што такія рэчы не могуць адбывацца, ну, калі верыць, таму што там яны кажуць, без спецслужбаў польскіх, напрыклад. І тут ёсць з іншага боку паведамленні, напрыклад, арганізацыі Байпол, аб'яднанага пераходнага кабінету, пра тое, што сапраўды ствараюцца харугвы. Я так разумею, што КДБ мае на ўвазе менавіта гэта. Гэтыя харугвы ствараюцца ў Польшчы таксама з мясцовых беларусаў, там была гаворка, здаецца, пра гданьскую, пра люблінскую мне, ці кракаўскую харугву. У всякім выпадку, гэта беларусы ў Польшчы збіраюцца разам. І калі польская дзяржава нічога з гэтым не робіць, значыць, яна падтрымлівае гэта. Але вось наколькі гэта карціна для вас рэальная, што беларусы там зараз навучацца ў Польшчы страляць і пойдуць вызваляць Беларусь менавіта з Польшчы? Ведаеце, ну Польшча дэмакратычная пакуль што дзяржава, і ў нас няма такіх, я так разумею, планаў, каб забараняць беларусам, якія жывуць у нас, рабіць тое, што легальна ў Польшчы. Калі яны арганізуюцца і калі яны збіраюцца, і нават калі яны ідуць пастраляць, гэта іх права. І польская дзяржава ў гэтыя планы не ўваходзіць. Насамрэч, беларусы, калі хтосьці хоча рыхтавацца да якісьці там збройных дзеянняў у будучыні, ёсць магчымасць трэніравацца і рыхтавацца ва Ўкраіне. Ёсць полк Каліновскага, ёсць полк Пагоня, ёсць магчымасць служыць у іншых падраздзяленнях украінскіх збройных сіл. І я перакананы ў тым, што калі хтосьці з беларусаў сур'ёзна хоча падрыхтавацца з баявай точкі пункту гледжання, у іх ёсць магчымасць гэта зрабіць легальна ва Ўкраіне, і яны гэта робляць. Мы гэта ведаем не толькі з таго, што гавораць прадстаўнікі пераходнага кабінета Святланы Ціхановскай, мы ведаем пра тое. Ну, гэта ж не сакрэт, што ёсць полк Каліновскага, ёсць полк Пагоня, яны дзейнічаюць, яны дапамагаюць абараняць еўрапейскую цывілізацыю супраць расійскай агрэсіі. Міхал, глядзіце, вось за апошнія два гады вельмі шмат адбылося чаго ў стасунках паміж Беларусію і Польшчай. Да гэтага проста нагадаю, што нават цяперашні прэм'ер-міністр польскі Матэўш Маравецкі быў у Мінску з афіцыйным візітам, сустракаўся там з Александрам Лукашэнкам, спікеры парламенту, сейму і сенату прыязджалі Беларусь, міністр замежных спраў. Здавалася, адносіны налажваюцца. Пазней былі выбары. У 20-м годзе ўсё зламалася, і сёння, як мы гаварылі на пачатку, Лукашэнка і ўся прапаганда, ну, фактычна, з Польшы лепіць такога, вось, не ведаю, такога галоўнага чорта ў свеце, каторы хоча захапіць Беларусь. знішаюцца польскія помнікі польскім героям у Беларусі, которые усталяваныя былі ў 90-е гады, але нават пры Лукашэнку, которые пры ўжо часе ягонай улады аднаўляліся. Быў мігранцкі крызіс, ён у прынцыпе працягваецца, але не ў такіх маштабах, у якім ён там быў. Зараз гэтае абвінавачанне. Чаму Польша дагэтуль, напрыклад, не разрывае нікіх дыпламатычных адносінаў з Беларусію? Польскае пасольства ўвогуле здаецца адно з нямногіх, которое дае зараз візы грамадзянам Беларусі ў Мінску. Ну, гэта праўда, ведаеце, дае візы грамадзянам Беларусі з гуманітарных прычын, так? Мы ведаем, што беларусы, я думаю, што наша ўлада разумее, што беларусы заложнікі гэтай сітуацыі, і іх нельга абвіняць за тое, што не ўдалося ў 20-м годзе выбіцца на незалежнасць, на палітычную незалежнасць і на дэмакрацыю. Таму я думаю, што з таго, што ў нас ёсць свае інтарэсы ў Беларусі, ў нас ёсць польская меншынства ў Беларусі, мы не разрываем дыпламатычных адносін, таму што ну, гэта магло бы зашкодзіць нашым і беларускім палякам, якія там жывуць. Гэта па-першае. А па-другое, ведаеце, надзея памірае апошняй, так? І калі Лукашэнка, як гэта ўжо неаднакратна бывала, захоча даць якісьці там сігналы для таго, што ён гатоў штосьці зрабіць для деэскалацыі сітуацыі ў Беларусі ці деэскалацыі сітуацыі ў рэгіёне, так як ён гэта зрабіў у 14-м годзе, я так разумею, што гэта дае яму магчымасць штосьці зрабіць. Але з другога боку, я думаю, што і ў Варшаве таксама разумеюць, што гэта вельмі малаверагодны сцэнар. Але ўсё ж такі, ну, заўсёды даць магчымасць выхаду з гэтай сітуацыі магчыма трэба. Міхал, і апошняе пытанне, вось, зноў жа, выбачайце, буду спасылацца на прапаганду беларускую, але это важна, паколькі яна таксама ў некай ступені фармуе грамадскую думку ў Беларусі. Вельмі часта Польша ўзгадваецца таксама ў кантэксце ўнутранай палітыкі, што нібыта вось грамадства польска, яно, канешне, падтрымлівае не ўладу, яно тут выступае на баку, ну, ледзь не Александра Лукашэнкі, таму што ёй не падабаецца тая палітыка, которую афіцыйная Варшава праводзіць, таму што і эканамічная сітуацыя вельмі кепская, быццам бы, што польскія дзеці там ядуць аловкі, канцелярскія тавары, што вельмі холадна ў сувязі з тым, што газ не пастаўляецца. Раскажыце нам, калі ласка, пра настрой у самой Польшчы ў адносінах да вось Лукашэнкі, да Беларусі, да вайны Расіі ва Ўкраіне. Хто тут мае рацыю? Можа, у вас некія даследаванні ёсць, вынікі іх, ці проста нават суб'ектыўна, як вы самі бачыце гэта? Я в апошні час даследавання не бачыў, калі казаць пра стасунак палякаў да Лукашэнка, але я магу сказаць, што няма ў Польшчы сур'ёзных кругаў чи середовішчаў, якія бы рабілі стаўку на Лукашэнка. Асабліва пасля 20-го года тое, што здарылася, ну, якбы усе гэтыя надзеі, што з Лукашэнка можна дамаўляцца, што Лукашэнка можна якось там перацягнуць на заходнюю сторону. Ну, гэта не гэта ўжо немагчыма, і ўсе гэта зразумелі, я так думаю. Калі казаць пра эканамічную ці палітычную сітуацыю ў Польшчы, так, ёсць праблемы эканамічныя, як у ва ўсей Еўропе. Тое, што гаворыць беларуская ці расійская прапаганда пра тое, што мы тут галодныя і халодныя сядзім, гэта, канешне, ну, няпраўда. І пра гэта знаюць дзясяткі ці нават сотні тысячаў беларусаў, якія жывуць у Польшчы цяпер. Я думаю, што шмат беларусаў можа проста запытаць сваіх сваякоў, якія жывуць у Польшчы, як гэта выглядае. Гэта я па-першае. А па-другое, вы ведаеце, ну, у дэмакратычных дзяржавах ёсць такая штука, як выбары. У палякаў пакуль што дважды перамагла права і справядлівасць. У наступным году у нас будуць новыя выбары. Соцапрос даследавання, сацыялагічнае даследаванне паказваюць, што пакуль што у апазіцыі больш шансаў перамагчы на гэтых выбарах. Ну, канешне, побачым, паглядзім, што там будзе, але гэта ніхто не прыдумаў, ніхто не прыдумаў, не прыдумаў лепшай магчымасці бароцца з крызісамі ці бароцца з праблемамі палітычнымі ці эканамічнымі, як вольныя свабодныя выбары. І я спадзяваюся, што мы і ў Беларусі калісьці паглядзім на свабодныя выбары, і тады і Беларусі ў палітычным, эканамічным плане будзе нашмат лягчэй, таму што сацыяльныя напружэння, яны заўсёды можна з імі бароцца праз выбары. Дзякую, вялікі Міхал. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Міхал Патоцкі, польскі журналіст з выдання «Дзеннік газета Правна». Дзякую, Міхал, не толькі за адказ, але за вашу цудоўную беларускую мову. Нагадаю, што Міхал паляк. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Добры дзень, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі Ганна Соус, і сёння моя суразмоўца, расійская апазіцыянерка, паплечніца Навальнага, Любоў Собаль. Мы пагаворым сёння пра мабілізацыю ў Расіі, ўцёкі ад яе, пра гендэрныя нацыянальныя адметнасці пратэстаў супраць мабілізацыі. Ну, я перехожу на рускі язык. Любов, как вы считаете, на што рассчитывалі власці Расіі, кадо аб'явілі так называемую частичную мабілізацыю, і што они могуць получыць в рэальнасці? Я думаю, што Путін всё-таки не рассчитывал, што сопротивление народа будет настолько большое, потому что мы видим, что сейчас люди не хотят идти на мобилизацию. У правозащитников буквально разрываются телефоны и все средства связи от людей, которых пытаются мобилизовать. Никакой народной поддержки и таких вот радостных возгласов «Ура! Давайте побежимся в Украину!» мы не видим. Наоборот, видно большое количество людей, которые сейчас пытаются уехать из страны, которые сопротивляются, которые прячутся внутри страны, которые не сами не идут в военкоматы. Я думаю, что жест Путина по объявлению этой части а на самом деле тотальная мобилизация – это жесть отчаяния, потому что мы видели, что не было добровольцев, которые бы записывались на войну в Украине, потом пошли по заручённым и пытались им предлагать и свободу, и большие деньги и так далее. И по разным данным, ну, официальных данных, естественно, нету, но по неофициальным данным, да, вот там 5, 6, 7 тысяч заключённых они смогли собрать со всех колоний, со всей страны. Причём надо понимать, что заключённые сидят в ужасающих пыточных условиях, и даже они не захотели под вот этими рассказами свободы идти воевать в массовом порядке. Поэтому это последнее такое прибежище и жест паники и отчаяния со стороны Путина. Я думаю, что ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Это будет рост социальной напряженности внутри страны, рост политической напряженности. И мы видим, что так или иначе идут протесты каждый день в разных регионах России. Трудно очень получить адекватную, полноценную картину, потому что все средства массовой информации традиционные находятся под контролем Кремля. Но даже по задержанным, да, вот по таким косвенным данным, мы видим, что как минимум люди протестуют 38 городах по всей нашей стране. Вот я как раз хотела поговорить о том, кто наиболее активно протестует. Мы видим, что это разные регионы, абсолютно разные группы. Но уже можно говорить, что среди тех, кто активно протестует, это народы Кавказа и это женщины. Как бы вы это объяснили? Да, на самом деле мы видим, что там достаточно сильно идет противостояние, и люди действительно такое... это жест, наверное, отчаяния, потому что люди пытались поговорить с властями, власти их полностью игнорируют. И мобилизация в Дагестане идет достаточно тотальная, и никакой частичной мобилизации вообще речи не идет. И поэтому сейчас в Дагестане говорят, что это буквально геноцид народа Дагестана. И с этой оценкой, наверное, тоже можно согласиться, потому что людей ведут буквально на убой, на верную смерть, без всего. И поэтому, что касается, почему именно на Кавказе, то народ горячий, народ устал от этой безнадёги, от постоянных обещаний со стороны власти, от того, что их сейчас мобилизовывают не частично, а тотально. Абсолютное враньё со стороны российских властей идёт, и поэтому, конечно, народ вывалил на улицы. Мы видим, что идут, в основном забирают людей из регионов, из Москвы разнарядки, квоты гораздо меньше, численности. И я общалась, например, с активисткой из Бурятии и из Якутии общалась. И вот из Бурятии, например, да, объясняют, почему Бурятии меньше протестов, хотя там тоже люди выходили, и женщины выходили, и для региона это достаточно был массовый протест. И почему там, да, люди предпочитают больше уезжать, да, и мы видим, что сейчас, например, в Казахстан 100 тысяч человек переехало с 21 сентября. Огромные цифры. И потому что, ну, они говорят, да, сами про себя, что это народ кочевой, и поэтому мы скорее не будем протестовать, и скорее просто возьмем все свои вещи и переедем куда-нибудь, да, то, что до войны переезжали очень много людей в Америку, не всем возможно переехать в Америку, все-таки далеко, и кто-то просто едет сейчас, вот говорят, что очень большая миграция в Монголию и в другие близлежащие страны, поэтому... Дагестан, да, то сейчас мы видим, что очень много людей едет в Грузию, и тоже многокилометровые, многочасовые, там многодневные пробки на границе с Грузией. Не все могут уехать, и люди просто выходят на протесты на площади своих городов. И мы видим, что женщины, конечно, протестуют, потому что когда твоего мужа, сына, отца выдергивают и ведут на убой, ведут как пушечное мясо, то люди просто не готовы это терпеть, и поэтому женщины, девушки, да, там абсолютно разный возраст, мы видим, выходит на улицы, потому что не хочется терять членов своей семьи. Ну и вся ответственность и вся нагрузка будет именно на женщине, когда мужчины убегут, и как кормить семью, как содержать семью, это все будут делать женщины, когда мужчины будут прятаться в других странах, где они не сразу найдут работу, где они не сразу найдут, что они могут делать, правда? Это правда, да, это на самом деле то, что сейчас все же понимают, что это билет в один конец, да, то есть если человек едет на вот так называемую мобилизацию, что, скорее всего, он вернется как минимум коллегой, а скорее всего просто в цинковом гробу, потому что, а может вообще не вернуться, и тебе будут рассказывать о том, что он пропал без вести, и кормить байками для того, чтобы не выплачивать компенсации, которые сами власти обещали за погибших. Поэтому сейчас я вот только что сейчас выпустила видео на своем YouTube-канале «Любовь Соболь» в YouTube, и где рассказываю о том, как проходит мобилизация. Их буквально содержат как бомжей. Им не дают оружие, им не дают обмундирование, им не дают аптечек, нет санчастей. Людям рассказывают, да, вчера стало вирусное видео, как просто рассказывают вот этим новоиспеченным солдатам, мобилизованным, о том, что если у них будет пулевое ранение, им нужно клянчить у жен и девушек тампоны и затыкать просто пулевые ранения тампонами, потрошить автомобильные аптечки, потому что просто нет снабжения. То есть людей, ну, извините, с голой задницы, я не знаю, как еще сказать, да, другими словами, извините за такую грубость в эфире, но буквально ни с чем отправляют воевать против джавелинов. И поэтому люди, которые туда отправляются, да, их семьи, они понимают, что это верная смерть. Поэтому, конечно, не хочется оставаться в семье без кормильца, и очевидно, что эти протесты, да, и напряженность будет продолжаться. Власти пытаются их очень сильно подавить. Мы видели, что вчера был вопиющий случай пыток задержанного, когда молодого парня изнасиловали сотрудники МВД. По его словам и по словам девушки, это произошло во время обыска и задержания их на квартире. Репрессии в Москве, они носят не массовый, но очень жестокий все равно характер. Они должны напугать людей, чтобы они не выходили. Но так или иначе протест вырывается. Есть еще не только явный протест, да, мы можем говорить, что вот на Дагестане, там Нальчике вышли люди, но есть еще и тайный протест, да, такой скрытый протест, в который люди не выходят на улицу, потому что боятся, но они тоже напряжены, и они тоже могут рано или поздно взорваться. Как бы вот вы характеризовали географию этого массового побега, если так можно сказать, и с какими проблемами могут столкнуться россияне в разных странах? Ну, во-первых, конечно, я бы хотела сказать, я не знаю, смотрит на что-то или не смотрит, кому я буду адресовать спасибо, но все-таки я скажу всем странам и всем правительствам, и всем парламентариям тех стран, которые приняли россиян, которые бегут сейчас от войны, от мобилизации, то, что надо понимать, чем... что эти люди бегут не от хорошей жизни, да, они бегут от того, чтобы их не призывали убивать и умирать самим. И спасибо большое тем странам, которые сейчас поддерживают, тем людям, которые сейчас оказывают гуманитарную помощь тем, кто уехал за границу, оставил все буквально в России, да, свой кров, свой там заработок, свой там ну, все, да, все, что было нажито, для того, чтобы просто не участвовать в этой войне. По разным причинам. Кто-то боится свою жизнь, кто-то по морально-этическим причинам. Но факт один, да, чем больше людей сейчас уезжает, тем меньше у Путина будет солдат. Что касается Беларуси, то, конечно, эта страна небезопасна. Конечно, Лукашенко является таким верной собачкой Владимира Путина, который, опасаясь за свою жизнь, сейчас полномасштабно не участвует. Но все равно, конечно, оказывает Путину большую поддержку. И мы понимаем, что Беларусь не является каким-то безопасным и спокойным плацдармом для тех людей, которые хотят убежать от войны, что Лукашенко может их задержать и выдавать. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что технически сделать это очень сложно, потому что отловить всех буквально россиян очень сложно, да, границы как таковой между странами нет, но при этом безопасно находиться там долго нельзя, поэтому на свой страх и риск люди бегут туда, но это, конечно, нет никакой гарантии, что вас не выдадут в Россию, не мобилизуют или не посадят в тюрьму. Поэтому нужно делать, конечно, это очень аккуратно и продумать, наверное, окончательно, нет ли какого-то другого выхода из этой ситуации. Многие россияне выехали из России после 24 февраля, они ясно высказали свою антивоенную позицию. Как вы считаете, вот те, кто бежит теперь, осознают ли они весь ужас российского нападения на Украину, или тут больше инстинкт самосохранения, или это на самом деле не важно, главное, что они убегают от войны? Я думаю, что и то, и другое, и у всех людей разные, и разные чувства, разный порог, да, вот это сострадание и вообще критическое мышление, аналитическое мышление. Не все осознают, что на самом деле происходит, но точно видна тенденция, что таких людей становится просто больше в разы с каждым днем. Поэтому я не могу сказать, что все, которые сейчас не хотят участвовать в мобилизации, это все люди, которые не хотят, да, там, участвовать и действовать, но скорее, да, больше опасаются за свою жизнь, но на самом деле разные мотивы движут людьми, и по сути, да, если человек не участвует в этой преступной войне, это уже немало. Поэтому не все могут делать активный протест, не все могут сжигать военкоматы, выходить на улицы своих городов, не все могут делать просветительскую работу и как-то активно участвовать в протесте и сопротивлении, хотя я, конечно, к этому призываю максимальное количество людей ежедневно, да, буквально через все свои ресурсы, медийные, социальные сети, YouTube. Но если даже человек не участвует в войне по любым причинам, мотивам, это уже немало. Вот выйти сейчас на улицу в России, выйти сейчас на улицу в Беларуси, это означает просто показать миру, что мы не согласны, но это фактически невозможно сейчас, невозможны массовые акции, невозможны изменения через уличные акции, что в Беларуси, что в России. Тем не менее, видите ли вы потенциал для демократических перемен в России в связи с войной, объявленной мобилизацией и тем, что люди не хотят идти на войну? Конечно, вижу очень большой потенциал, потому что мы видим, когда, то есть, люди хотят жить в нормальной стране, и мы видим это, мы видели все это 10, последние 10 лет, когда люди голосовали на выборах и голосовали за продемократических кандидатов по разным регионам, за оппозиционных кандидатов от Приморья до Калининграда, да, до Петрозаводска, на Северном Кавказе и так далее. Люди пытались выбрать иную власть, но силовики подавляли и запрещали людям это делать, давили через уголовные дела, через репрессии, через посадки. И самый яркий пример, конечно, это Алексей Навальный, человек, которого поддерживают миллионы россиян. Он был, была попытка его убийства через применение химического оружия новичка. И поэтому, конечно, Путин пытается сделать, до войны еще пытался сделать видимость демократии, потому что ровно понимал, что народ хочет этого, и ему нужно было бросать пыль в глаза и каким-то образом, да, поддерживать иллюзию, что проходит выбор и так далее, потому что народ не приветствует монархию, какую-то другую форму правления. Сейчас посмотрите на коммунистическое какое-то движение, его в России фактически не существует. Если посмотреть на правоцентристские какие-то движения, то тоже их фактически, этих движений, не существует. Их очень сильно, конечно, долбили власти и сажали лидеров и так далее. Единственное, альтернативу Путину является демократическая оппозиция в стране. Да, многие ее лидеры выдавлены за границу, многие сейчас находятся в тюрьме, но при этом народ даже сам по себе, ну, не всегда, да, вам человек ответит напрямую, что я хочу демократии, я хочу там либерализм или что-то еще, там, да, и таких терминах люди, конечно, вот просто по жизни не мыслят, и таким термином не оперируют, но при этом они хотят защиты своих прав, они хотят сменяемости власти, они хотят нормальных судов, они хотят, чтобы их не били дубинками, когда они выражают свое мнение на улице городов и так далее, и так далее. То есть то, что, по сути, и есть демократический строй. Поэтому люди, конечно, хотят жить в демократии, хотят защиты своих прав. И людей, которые активно это выражают, их, конечно, ну, и сейчас власть очень сильно давит, и поэтому невозможно какой-то массовый протест сейчас в центре Москвы на много миллионов человек, потому что, ну, достаточно сильные репрессии идут. Но при этом это нельзя говорить, что эти люди, они поддерживают Путина и его режим. Нет, это абсолютно не так. Это не тождественные понятия. Вы были вынуждены покинуть страну из-за уголовного преследования. В чем вы видите свою основную задачу? Что вы сейчас делаете для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы вот, ну, то, ради чего вы работали, ради чего все, что вы делали, все, что могли в России, для того, чтобы, ну, хоть какие-то шаги к этому были? Да, у меня уже 5 уголовных дел, которые возбуждены против меня. Последнее дело возбудили за то, что я рассказывала про события в Буче, и якобы тем самым распространяла фейки о российской армии, хотя это абсолютно не так. Я считаю, что главный человек, который дискредитирует нашу страну, это Владимир Путин, и российскую армию в том числе. Дискредитирует именно он и выставляет посмешищем. И что касается того, чего я добиваюсь и что я делаю сейчас, то я разговариваю с россиянами, я продолжаю это делать. Мы понимаем, что в России невозможна никакая офлайн политическая активность. То есть, если вы содержите штаб, вы сдаете листовки, участвуете в митингах и так далее, то вы можете это делать буквально один день, потому что в этот же день вас посадят в СИЗО. Поэтому любая какая-то политическая активность возможна сейчас в стране только онлайн. И чтобы вести ее онлайн, не обязательно находиться внутри страны. Ее можно делать из любой точки мира, буквально, где есть нормальный беспроводной интернет. Поэтому я занимаюсь тем, что просвещаю россиян, я разговариваю с ними, я рассказываю им о тех ужасах путинского правления, о которых им не расскажут по телевизору. Я считаю, что эта задача очень важна, потому что я вижу, как большое количество людей сейчас приходят в политику, увлекаются, которые до этого, ну, как бы считались, да, что они находятся вне политики, что политика их не касается. Сейчас у них появляются вопросы, они их задают, и часть этих людей до новых приходит искать эти ответы не к Соловьеву, не к Симоньян, а именно на наши ресурсы. Я являюсь продюсером YouTube-канала «Навальный Лайф». У меня есть свои социальные медиа, социальные сети достаточно большие. И у нас действительно вот на «Навальный Лайф», например, только на одном нашем YouTube-канале из команды Навального, только на YouTube-канале, не считая социальных сетей, за последние полгода 250 миллионов просмотров. Я считаю, что это очень большие цифры, несколько десятков миллионов уникальных зрителей. Это очень большое количество россиян, с которыми мы разговариваем буквально ежедневно и рассказываем о происходящем. Потому что им нужно получать информацию из независимых источников и сопротивляться этому режиму. Поэтому мы координируем их, рассказываем, просвещаем. И это очень важная работа, которую можно вести в любых условиях. Я вела ее из-под домашнего ареста, я веду ее сейчас в других условиях. Это не важно. Я считаю, что нужно продолжать бороться, потому что Путин сам этой войной, конечно, сильно сократил себе свой срок, но все равно не хочется ни одного лишнего дня ему отдавать. Каждый день погибают украинцы, каждый день Навальный сидит в пыточных условиях в российской тюрьме, каждый день происходит несчастье с нашим народом, поэтому хочется, чтобы этот режим уже побыстрее сдох, извините. А что будет с Россией после войны? После войны неизбежно будут перемены. Можно обсуждать, да, и спорить, насколько рано они случатся, но война, конечно, подтолкнет этот режим к краху, а после краха будет шанс на изменения. Воспользуется ли наш народ, да, мы, гражданское общество, этим шансом или нет, большой вопрос. Я, конечно, борюсь за то, чтобы наша страна встала на демократический путь и после режима Путина для этого будут все возможности, потому что это режим персоналистский, он завязан на одного лидера, это не режим Советского Союза, где было все-таки политбюро какое-то, и поэтому этот режим точно будет... Он и сейчас в шатком положении, да, мы видим, как начинается публичная грызня, как уже не слушается федеральной власти, как Кадыр публично рассказывает, что он... Да, что он кладет на решение федеральных властей о мобилизации. Мы видим, как Пригожин вышел из-под контроля, потому что он уже публично заявляет, что у него есть частная военная компания, хорохорится и так далее. То есть уже, ну вот, все маски сброшены, поэтому сейчас режим находится достаточно в шатком положении и держится буквально на репрессивной машине. Но после ухода Путина, то, конечно, это все очень быстро обвалится, и надо понимать, что дальше будет после этого обвала. Я считаю, что есть в стране люди, которые могут построить нормальную страну, и сейчас мы боремся за то, чтобы этот режим как можно больше, как можно быстрее пришел к этой точке X, а потом от этого дна мы уже наконец-то оттолкнулись и пошли вверх. А гэта была расійская апазіцыянерка, паплечніца Алексея Навальнага, Любоў Соболь, якая мяркуе, што чым больш людзей уцячэ з Расіі, тым менш салдат будзе ў Пуціна, і якая лічыць Беларусь небяспечным месцам для тых, хто хоча уцячэ ад вайны. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды. У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце. Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020-м. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. апрача журналісцкіх задаткаў, ён завалодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна больш за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за залезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супрацьвызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фатэлібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леаніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётр Сыча у 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключная абзацы аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем «Беларусаў свету бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта у 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра пэн. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады случчыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Кастуся Рамановіча. Пад гэтым псеўданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я, сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 года падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёну чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і правапіс «Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал «Тутбай» прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх кантэнт-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Смат распавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля, дэпрэсія – аптымізм, страх – мужнасць, краты, воля. Калі я выхожу в сецева, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з Уладзем. У той вечар я глядзеў у Купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема, падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на тэлефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасвечаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы радыё «Свабода» дарагім падарункам. Праграма Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрась нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў в асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасобленнем человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 года. И як воевал? Аккурат у гэтый час каханная жанчина Татьяна народила ему сына Яна Міхала. Жыццё Юрася Буслякова протягивается и в книге «Живая мова», якую он досконалил,